سورت رات ساری پسیرے نزول کے بعد سورت محمد نے ارے پسیر ذکر اور جدی کی تنبیہات تھی. بولی تنبیہ کیا تو ہوئی تنبیہ اگر چال پکاری کی اگر کی غفلت راغلی اگر سے بی فکر ہوں تھی اگل خلق تنبیہ ورکی چی وزدہ سکے وخشا تب دی مسئلہ نہ پوئے گے جیسے کہ اگر پسی راوڑا تھا جدا سے خلق لبیا چی اگر کی غفلتی نغیل تنبیہات پکار دی چی تزان پوا کا تب دی خبر فکر او سو چکا اگر صورت رات کی دی خواہ ذکر دی سر سڑی وخی کی ذکر رات ست ہوئی فیہ ظلمات و رعد و برق چی اسمان اگرڑی گی نو خلق راویخ نشی تنبیہات یہ پدی کراوڑی دو مدار چی مخ کی دلیلون ذکر کل نقلی زیادت و عقلی عمر سرا او دل تبوس امثلہ ذکر کی مثالونا سورت رات کی بے پا مثالون سرا واضح کئی چی گورا کنا پوئے گی نا پا مثال خوبا پوشی کنا مثالوں نے سورت رات گورا دیر ذکر کری گی دری مدار چی اگی سورت کے تصدیق دا پیغمبر ہو شکن جستا رسالت بالکل یقینی دے ولی دا واقعات چتا بیانے ولی بیانے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک دا استاد رسالت تصدیق دے کنا تو سورت رات کے داغ شبہات رد کی جب پیغمبر باندھی مشرکین اس شبہات کڑیو اس سوالات یہ کڑیو ندی کے بداغی صفائیو کی رد بکئی نغصی آخر دو سورت یوسف کی ویلیو چہ زمان دین تا سو پی جندو ہذہ سبیلی اغصد ادعو الاللہ دعوت الاللہ اغیر سورت راد موضوع گردو لکھا سورت راد موضوع سدا رد شرک فی الدعا چلائق دو بلنے صرف اللہ دے سور لسمیت کی بوئی لہو دعوت الحق دا آواز چی حق آواز دے اغفو اللہ تبکار دے لہو دعوت الحق دے دی دعوو گردو لکھا سور لسم کیوں ہوئی بیا درشم کی بے بدل کی پر عبادت سرا چدا دعا سے مطلب دے عبادت قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب درشم کی دعوی دے چلا الہ الا ہو دا دعوت کا مسئلہ شپک درشم کی پر عبادت سر ذکر کرے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ ما تا حکم شوئے چیز اللہ بندگی حکم شرک و سرنکم الیہ ادعو و الیہ معاب دے اللہ تبراب لم خلقنا گورا آخری خبر سورت یوسف چوا ادعو الاللہ اغیر سورت را دعوو گردو لکھا ذکر غیب اسیر آورا نا سورت دعوو نفی دا شرک فی الدعا او سورت کی تقسیم داری چی ترخیر پوری اشپک بابو ندی اول کی تمہید دے دلیلو ندی تنبیحات تی دلیل اقلی بی بیابا تنبیحی تنبیح ستوی لعلکم بلکائے ربکم توقنون لآیت لقومی تفکرون لآیت لقوم یعقلون دیر تنبیحات ہوئی تھا چتا دا عقل نکار ناخلے تو دا فکر نکار ناخلے دا اتو آیاتنو کی اتم آیات پور دا یو باب دے دلائل عقلی او تنبیحات بیا اتمنا ترشپان سم پور بل باب دے اگر کی بیا دلیل پنف دے علم غیب او دعوت سورت سوار لسم کے او بیا اور پسی بل دلیل عقلی تر اخرہ پوری بیا شپاڑسم نہ پنجشتم پورے بل باب دے ارے کہ بیا دلیل عقلی دے مثالون دا حق و باطل صفتون دا اولو الالباب حت ذکر کی اور جاد آگے مقابلہ کیوں دیکھ دا امور دی دلیل او امثلہ او دا اولو الالباب صفتون آتا بیا پنجشتم نہ دو درشم پورے سلورم باب دے تاغی کی صرف زواجر دی تزہید فی دنیا دے زواجر دی اور تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے اور تخویف اخروی و ذکر کی مفصل اب یاد آگے شپک دیرشم پوری پنزم باب دے ارے کی اوکت بشارت سے تو مومنان ہو اور رد شرک فی العبادت یا ترخیر پورے شپگم باب دے ارے کے شبہات کی چپ پیغمبر باندھ رات لل ارے جوابو نہ بکئی لقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم جوابات دار شبہات اور پسی دنیاوی و اخروی تخویف او آخر کی تصدیق در رسالت جس ہوئی جت پیغمبر نے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم اللہ گواہ ہے جت پیغمبر یم دشپک بابو نے دی صورت کے اور رد شرک فی الدعا امتیاز یہ دغ تنبیہات تھی ہر دلیل نفس او امثلہ دی توحید او شرک دوالو حق و باطل اور شبہات و جواب چپر رسالت باندھ رات لل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ پوئی پاسل مطلب دی حروف دل تو سرا راز یاد شوے دے جسو کے تعویل کئی نوی ان اللہ عالم و اران اللہ وی جز پوئی گم ہر سوینم ان اللہ عالم مم و سرا او درا مطلب ارا ہر سوینم کا نام سزما دے نظر دلان دی تھی تلک آیات الکتاب دراتن کی پدی صورت کے آیتنا دا اللہ دے کتاب دی قرآن تے نمرات دے اچھے مخ کی ذکر شو چھے تفصیل الکتاب تسو کی امرات تے ناکو خانی کتابو نا دینو تفصیل کل شین و دنا بین یدے اگر کتابو نا چھے دینا مخ کی نازل شیو دیکھ داغی وضاحت تے پورا والذی انزل الیک من ربک الحق او آغا قرآن چی نازل کرش تا تا در افستانا دا حق دی یقینی دی چی حق دی نولی خلق نمانی ایمان پی نروڑی ولیکن اکثر الناس لا یومنون اللہ وی منگو نوی تا تصورت یوسف کی چی اکثر خلق زنت مومنان وی ولیکن ورسر شرکم کی او دے مطلب چی دام یو دا کامیاب ایلار دا کنا لیکن اکثر حلق پدی باندھی یقین نکئی حق کتاب دے و یقین پہ نکئی لا یومنون باطل باندھی یقین کئی اول دلیل ذکر کی پدی باندھے چکور دا قرآن حق بیان سنگ دے دی کسری دلہ عظمت تے دلہ قدرت نجی چ بیانی حلق تحکارا جدی کل اگور نرس بوینی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ غزات تی چوچت کری دی اسماننا بغیر دستنو ترونہا ترونہا دو مطلب دی یا دا عمدین صفت تی او یاد سماوات ہم دن کم استنی تراو نہا چتا سوئی اوئی نے اغنشتا وقت دا سستنی چتا سوئی نوی نے ابن عباس سے بوئی چی اغدو ستن دا توحید دا اللہ دا آخو نشلی دیکھنا چسمک اسمان پکم استن باندی اولاد دی دا اللہ با توحید باندی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق اغیچ ویلیو ہاں داس استنی نشتا جتا سوئی ہوئی نے اب یا سماوات سر لگی پور تکڑی دی اسمانونا بغیر دستنونا تراو نہا اللہ ویتا سوئی ہوئی نے کنو کو رشتے ہو تستنی عماد مفرد دی عمد یا جمع را دکھا سم استوال عرشی بیاو گورا برابر دے پارش باندی بادشاہی کی وسخر الشمس والقمر وپکار کی لگول دی نور اس کوک میں کل یجری لاجل مسمى ہر یو روان دی چلی گی اخپل نیٹے مقرر شوی پوری چو قیامت تے دی کی فرح ناراضی سنگ چ اللہ روان کلی دین دا بدا غسی والشمس تجری لمستقر لها یدبر الامر دا مطلب ہو سو مطلب انتظام دہار کار کئی نو کاسمان دی کزم کی دی کنور دے کسپوگ میں یدبر الامر اللہ انتظام کئی تدبیر دا اللہ دا یفصل الآیات سنچ دا دغی مخلوق انتظام کئی نو دغی سے دا اللہ وستاس انتظام کوم کن پایا تنو سرا تفصیل سرا نازلی آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا دید پارا جتا سو دا ملاقات دخل خپل رب باندی یقینو کہیں توقنون یہ ہوئے چکور دا خبری دی یقین دی گورے دا شکی خبری نی دی دکا شکی خواہ شئی چتی وینی نکنا دا خود استر کو دوان دی دی اسمانو نتاو گورا نور اس کوک میں تاو گورا فدیب ہم دا سڑی یقین نہیں دا اللہ خل قدرتو نہ بیانے او طرز و طریقہ دادا چلاوی دا ہر سو زما دی اسمانو نہ زما دی نور اس کوک میں زما دی ستا بکی سشتے یا دا بل چا بکی سشتے یقینو ساتا گورے او هو اللذی دا دویم دلیل اللہ ذات مد الارض چی زمک راہ کلی دا حد نمالومی کی خواہ مد الارض راہ کلی دا دم رہے والا وسعت ورکڑ دے فراخی چسو کے حد نشی معلوم ہو لے اغزان نہ خبر ہے چی امام راضی رحمت اللہ علیہ ہوئی چسمہ کا قرہ دا غنڈا دا او دل تراغ لے چی مد الارض اغوی دا دیسا منافات نشتا ذکر چی او جسم دیر لوئی کنا تو کاغا غنڈی نوم خلقو تا غنڈ نخ کاری پا نظر کے دا سے نخ کاری روی دیسا منافات نشتا دے و جال ابی آرواسیا و پیدا کری دی پا دی کے دران غرونا و انہا راو نہرونا و من کل سمارات جال ابی آزو جین سنینی او دا ہر قسم میں اونے پیدا کری دی پا دی کے جوڑے یعنی دو دوان ہر شی کی اشتا کنا ہر شی کی زوجین فمی او کیوں اشتا دے دیو جن عرب دا سکوئی کنا چپا دی کجورو کے غیدہ سی کلی دی چدا پک نر دے دا مادہ دا نو دیو اغستر گا پا بل کی دی نو بیا میوی زیادی اوشی دیو طریقہ جوڑا کرے ہو لی زوجین یہ ویلی جی کنا زوجین اسنین دیکھوں دا طریقہ شتا دی جاری دا اسی میوی نکی بازی یغش اللیل النہارا راولی اللہ دا شپا پا دی روزی باندی نو تیارشی انقلاب راولی ان نبی ذالک الایات القومی تفکرون یقینا پا دی دلیلنو کی چی ذکر اکڑل دیکھ ڈیر برتن دے اللہ ہوئی خدا رے قوم د پارا کی فکر کئی دا کا تنبیہات کی کنا چنسان غفلت لرکا فکر ہو کا نکو بشے چی فکر دے ہو یقین بدرا شد اللہ پدی قدرت ن باندھے چدا ہر سد اللہ دی کبردی کہکت دی درم دلیل وفی الارض قطع متجاورات پدی عزمک کیوں گورا ٹکڑی دی او بل سر جخت جخت گاون یہ دے متجاورات متجاورات معلومی کی دسنا نہ معلومی کی یاد رنگ نہ چی دی عزمک رنگ ب توری او بل ب زیڑی دا بے جدائی الگ دلی بھی ہو بل سر جخت جخت متجاورات پر رنگ کے اختلاف یا داغی ذات کے اختلاف بھائی بعض زمکہ بھائی اگر بشگئی بعض بھائی اگر مٹئی یعنی دی بھائی ہو بل سر جخت جخت دور پراخے بگے کڑے دے یا دا قطعن نسوک ملکون اخلی قطعن ملکون دی ہو بل سر تعلق اونس دے کرتا جخ جخ دی و جنات باغن دی من اعناب دانگرنا و زرعن و فصلن دی و نخیل کجری دی سنوان سداسی دی چے سانگی دی دو سانگی دزمکی نختلینو اگر تسنوان سو کوئی جمع دا سنوان گڑی گڑی سانگی ختلی دی اوزے وغیر سنوان سدا سیدی چیے سانگی پکی نشت دے یو ونا دا بس او فرق پکی ڈیر دے چکم سنوان دی تاغی میوی ڈیری دی کم چی غیر سنوان دی داغی دور نشتا یس کا بیمائیں واحد ابکولی شی پیو قسم ابو سران دے مطلب دسا ابول یو شانتی ورکولشی ٹولولا ہوا پہ یو شانتی لگی نر پہ یو شانتی لگی خورم دکا خور دا او چیز ازنو کی نروزی کا نا نر یو شانتی ندی ولی ونفضل بعضا علی بعضا فی الاکل اللہ وی منگا جدا کری دی او چت کری دی بعضی دینا پہ بعضو باندی پہ خون کی بعض على بعض في الاكل ندا مميز سوق دي دا تميز دي جراوست دي جسمي وي يو شانتي دي بخوان كي سبل شانتي دي بخوان كي بالکل دي حرامي وذ بلنا بدل لك دا سدو مي وي نشتا چ خوان دي مي يو شانتي رنگي مي يو شانتي نفضل بعض على بعض في الاكل دا فرح پگ چارا وست دي دا دا اللہ دا وجود او دا وحدانیت دلیل لگا چی گورو کچھرے سوکوین لکا فلاسفہ چی ہوئی کنا چی بس دا خو دا دی زمکی طبعی شیر دا دی طبیعت دا کارو نکی تو زمکی پا دی طبیعت کی ہوئی دا دی چی دا با بوٹی رو باسی او زیت بیرسی ویداری طبیعت خویا ہو دے کنا دا اختلاف پا کس انگر آگئے چا خون خوک دے چا خون تریخ دے مر چکے دے خلے تکڑے چتا کریلا دے خوڑلی دا داولی دا خوندونا دے کجورا دے خوڑلی دا داری یون جدا جدا دے نوکہ دار طبیعت شیوے خود از مکی یو طبیعت کنی یو شان میوی باوی نا دا اللہ پاکی دا سی پر اخراولی ہر میوی لے جدا خون جدا رنگ جدا شکل بعض على بعض في الكل ان في ذلك الايات للقوم يعقلون اخر تنبيه ده يقينا قد يكي دير دليل ندي خدا قوم ده پارا چ سوچ کئی فکر کئی دادری تنبیحات ذکر شو وددی ترتیب ددی غاڑے دے ولی اللہ یعقلون تب عقل سرزن عقل سوچ و فکر کا لقوم يتفكرون چدا کل لکار واخلے نو فکر بدے راشی نو جی فکر دراغے نتوقنون یقین بد راشی نہ بدا سی ذکر لے بل دیو نہ بلتا دبل نہ بلتا یقین اخیری خبر ہے کا نفا دادری دلیل نو ذکر شو اواریو کہ اللہ تنبیہ ورکڑا چکوارے دنیا کے دا غفلت جن متری ہوا فکر او سوچو کہ نالے ہو منزل ترس اس تسلی پیغمبر تا ذکر کئی گورا دے آخری دلیل کے مفسرین ہوئی دی دادی کی چوئی چار شے بدل دے مختلف دے بوٹی دی میوی دی ٹول دے او بل نہ بدل دی پخوان کی پرانگ کی وی دے بنی آدم نہ مثال بیان کا چی بنی آدم تو دا خور نہ پیدا شوے کا نا تو دا دورا قسم نظر کے کم دے نہ رالو تو خیو شانتی نہیں کا نا خا رنگو نہ دی دے او بل نہ بدل لی انسانانو رنگو نے بدل لی طبیعتوں نے دیو بل نہ بدل لی دیو انسان طبیعت دبل پشان سے بالکل نہ دے گورے کسوک ڈیر ہوئی چنا دیوم داغ پشان سے خزڑے رے وہ ای بہو ابو وڑے رے دا داغ پشان سے نہ دے اسے سا پاکل کی دارا دکھا نور اللہ جدا جدا پیدا کری چر دیو انسان طبیعت دبل پشان سے نہیں خام خواہ پکے پرا سی دا میوی نہیں آدھی دا دی آدھی خواہ تسلی ذکر پیغمبر تھا بولی ذکر نبی علیہ السلام بادین تعجب کہو چکو ردی دا اللہ توحید نمانی دمرا دلیل نو پی بیان شو اللہ و توی چی دا بلی نو خبر کما توحید سکے چی قیامت نمانی یو دادا دویم دادا چی تو تعجب کہت دی خبرنا چگو رضو سلویخ کا لپدی کی وم نمات صادق او امین وی او اس دا سے ناشنا شو چو اس میں اڑو پی جنی نا وین تعجب کچر تو تعجب کے ددی خلقو ددی عادتنا او ددی ددی عبادت غیر اللہ نا فعجب قولم نڈیر ناشنا دے بل قول ددی سوی ایزا کننا ترابا وی کل چمون خوری شو انا لفی خلق جدید مون با بیا جون دکی گو مون لو بیا با دنون را کولشی دا خبر دیر ناشنا گر دے زابون ذکر کی دے دے کے صدید پار چی دی صرف بیا پیدائش ناشنا گر چی بیا جون دن ناشنا دے اللہ وی دیر خبری دی یواز پیدائش ندے اولائک اللذین کفروا بربهم دا خلق دے چیزی کفر کرے پل رب بے رب بہم پل رب سر نور شریکان کری اولائک الاغلال فی اعناقہم او دا خلق دے چیزی زنزیرون باد دی پسٹنو کے واچولشی قیامت کے او زنزیرون سزا دا کنا قیامت کے سزا یو دا زنزیرون اولی ہوئی نہ زجاج ہوئی وی زکے ہوئی چی دی زان لے دنیا کی دا گناہون زنزیرو نا چولیو کتاب ہوتا دیر ہوئی چی لکا دا کار مکاوا او گرے تبا کی گی بھلا کی گی اگیوی نا دل تیزان تا زنزیرو نا چولیو دا گناہون و دا غلطو و خطایو نا ڈکو مال تا کی قیامت کی ولوا چول کنا آنا کہیں دغه سے سوک د دې دنیا یادې کا چولای کل اغلالو دغه خلق دې چې اوس زنجیرونه پراته دي فی اناقم د دې په سټونو کې ابو بکر اسوام وای چې دا اوس د دنیا یادې کا فی دنیا دا څنګه زنجیرونه دي وی دا چې دې د حق نه منې کړی دي کنه دا زنجیرونه دي کنه هر بندل سبحانه جوړ شوی دا چې ولې نه منې ولی یقین نکے ولی توبہ نو باسے بس سبانہ بکینو نو اے باننا دا زنزیر ستا پا مرے کی پروتتے چسوی دا زنزیر نہیں لے رکڑے کنا نو تو حق تا نشرات لے توحید تا نشرات لے ستا پا مرے کی دیر زنزیروں نا دا شرک پرات دی فی آناکے اولئک اصحاب النار دغا جہنم یان دیوم فیا خالدون دیوا میں شی پ جہنم کی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اللہ وی دا سے بدبخت دی چی پیغمبر تا ترازی او دا عذاب خبر کی چی عذاب قرآن دے وی کم بختو کلمہ ہوا ہے تا اس دا عذاب طاقت لرلش ہے کلمہ ہوا ہے ایمان روڑ ہے توبہ و باس ہے او دا عذاب خبر مکوئے گورے سکاگا دا برداشت نبار شیر ویستاجلونکا رازی او دا عذاب خبر کی تلوار قیستانا پا عذاب سرا قبل الحسنتی مقید ایمان راولونا اول خو ایمان راول پکاری نوکا خواہ دی نشوکا نا بیار سے چکے تاول ایمان راولا قرآن وارا وقد خلت من قبلهم المصلات او ایدغه خوړو سکار نه دي عذاب ډیر آسان دي ایمان راوړل ګران دي ها زګای چې مخ تیر شوی دي مخ کې د دې خلقو نه ډیر مصیبتونه او ډیر عذابونه المصلات عقوبات دا د مسلمان لري مسلمان څه مطلب الله وی دا سه عذابونه میرا اوس تیری په خلقو باندې چا پورے بسر نو چا پورے بہ پنوا د چا بلاس نو مسلا تو کرا عذاب واڑے عذاب واڑو سکار نہ دے تاکہ وہ دنیا کی ڈیر مثال نہ تیر شیوی وین رب کل دو مغفر تل سے یقیناً چرفتان بخشش کون کرے دوپار دخل بندیانو علی ظلمهم سرد کفر و شرکنا سنگا ولی دیب کفر و شرک کی اللہ با تبخن کی یو معنی داد چنک چر توبے ویستکنا لزو مغفرت انتابا انتابو و آمنو کو توبے ویستا اللہ با تارس معاف کی لا شرک لا کفر دا عرص با تماف کی دین کوئی گی نفاس اور دویم جواب مغفرت نمرات دل تک کس دے تاخیر دا عذاب گور دی ظلم نقی اللہ پہ عذاب نہ راولی دے مغفرت سے کنا تھا یقیناً چرفتان بخن کو ان کے خلق تا سرد ظلم ددینا کیا عذاب پہ نہ راولی دا رستوال دا عذاب چ دے کنا دا مغفرت سے کنا تھا فإن ربک لشدید العقاب او یقینا نستا دیر سخ عذاب والدے نبی علیہ السلام ویلیو چی گورا دا اللہ دو صفت دی یو معافی دا او یو سزا دا دا دوارا چلی گی کچر یو پکی نہیں کنا نبی آبا کاروانے ویلیو چی لولا عفو اللہ کچر دا اللہ معافی نوے خلق تا عفو نوے لما حنا احد عیشا مچاب دنیا کی اور وس حنوتی رکڑی تادی چیز خوشحالے کی کنا دا خدا اللہ عفو دا کنا لولا عفو اللہ کدا عفو نوی لما حنا عیش احد دا ہی چا جن با دا خوشحالے نو اولولا عقوبتو کچر سزائے نوی کل کل تکلیف نہ راوستے مصیبت نہ راوستے مرض نہ راوستے نلت کل کل احد اور چا بمنزو دفنو کرے او کنا دا شکر دے چیز اللہ دوال صفت پا دنیا کی چلی گی خواہ معافی ان کی نخلق لگیائے سو خرسک کی ما خامو پشمنے کی دا اللہ عفو دا کنا خواہ او کا عذاب نوے سزائے نوے کنا اور چاہے وہ قبلی تمخ کرے نو لزو مغفرت للناس فإن ربک لشدید العقاب دوڑا خبری ذکر اکڑے تھا عفو ہم کی لیکن کل کل سزا امور کی کنا ویقول الذین کفروا وہ روائدہ کافران پیغمبر تعالیٰ لعنزل علی آیت من ربی چولی نازل نکلش و دتا موجزات اخفل ربنا چمونگے غالو دې دی چې کومه معجزه وخت هغه یادې انما انت منذر ستا په اختیار کې نشتا ولی بے شک تو يرون کے صرف معجزی خدا اللہ پہ اختیار کی ہے. ولکل قوم ہاد او تنگی گمز کا کہ آواز تو نہیں رہ گل دے امت تھا بلکہ ہر قوم اللہ رہنما را لے گلے ہو. ولکل قوم ہاد ہر قوم اللہ رہنما را لے گلے ہو ناغت دغ سی ویلی ہو نتا تم دغ سی ہوئی دا خود حادیان و عادت تے کنا خا یو مانا دار دو مانا چی انت منظرون سرو لگی دورا چی حادن ببیا محققو انما انت منظرون یقنن تو یرون کی و حادن لکل قوم او تہید ایت کون کے ہر قوم تا بل سوک نہ راضی تٹولی دنیا ترا لے گلے شیخ بولے کل قوم ہاد دا ہر قوم دا پارا تا ہادی کا نا اللہ رب العزت دا انبیاء سلسلہ ختم کرا نہ بس تے ٹول قوم دا پار رہنما راؤ لے گلے نا راستہ ذمہ دا اچھا ہو بالکل دل نہ تنگ ہے خا جی چاہ شان دیر لوئی کا نا اگلے پکاری چ صبر دیر پی کا نا حساب قدر جوسا دا دلیل عقلی ذکر کی پر نفی دے علم غیب باندھا اور دویم باب اللہ یعلم ما تحمل کل انسان اللہ پوئے گی پہر سو باندھے نہ پدیم پوئے گی چگر زئیے ہر یوا زنانا وما تغید الارحام وما تزدان اور پدیم پوئے گی چکل کم والیو کی دا رحمنا پا اولاد کی او کل زیات والیو کی خلق نہ پوئے گی قدزان سے خبری کی نہ آزان دلی نور پدی باندھے اللہ پوئے گی چکن معاشم دا سے پیدائشی کی کمزوری ڈیر خلق و تچی دغوئی جیٹی بے آغا مشعوری سر خرب پوری پا جیٹی سر رکھا تو وجود نہ ڈیر کمزور ہے ڈیر اس پر خوار نہ دیتا تغیز ویلش دادا اللہ کارو بس وما تزداد اوغا چی روغ موٹ مضبوط پیدا شی دا کچر پیدبار دا بدن سر شی نو یو مانا دا تغیزو او تزداد کموالی او زیادوالی کل پیدبار دا بدن سر شی چی بدن دا بازی معشوم سپکی او دا بازی غدرونی کنا اللہ پوئی گی او یا پیدبار دا زمانی سر دی تغیز الارحام چڈیر لگ وقت پیر کی رحمنا زر پیدا شی وما تزداد او کل ڈیر وقت پیر کی دا اللہ تا علم دے او پوئی پا دے حکمت بان او کل شین اندو بی مقدار عرش اللہ سر پانداز دے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال اگر پوئی کی پار سبان دے کپٹ دی زمنگ دا نظر نہ او کخکار دی اگر ڈیر لوے ذات تے المتعال او ڈیر اچت تے دا مشرکان دا دی خبرنا تا دی چی سوئی کنا المتعال اللہ ڈیر اچت تے دا دینا دی دا اگر پشان نہ پوئی گی دا اگر پا حق ڈیر بیدا بھی کئی خواب سواؤں منکم من اثر القول ومن جہر بھی برابر دید اللہ پا علم کی سوان فی علم اللہ تعالی برابر دید اللہ پا علم کی اغسوک ستا سنا اثر القول چی خبر پا ذل کی ساتی ومن جہر بی اوغا چی خبر پا خلبان لکی اخکارا اللہ ما تا یو شیر دا تاستا پتا اخکارا دی چی دا ذل خبری تاسو پی نپوئی گئے او چی دا خلی خبری انتاسو پی کوا شیر دا پر احتاج پر دے اللہ ما سر نشتا سواون ما تا خطولی او شانتی نیسا ومن و مستخفم باللیلی و ساربم بالنہار او غصو کوچی اگا پٹ گرزی دشپی او غصو کوچی اخکار گرزی دروزی اللہ وی تاس تا پٹا اخکار دی ما تا یو شانتی دی خوا مستخفم باللیلی حضرت مجاہد نہ مانا اگر سوک یذنبو باللیل کی گناہوں نہ کی دشپیم و یذنبو بالنہار گناہوں نہ کی دروازے اللہ تطولی و شانتی معلوم دی دا پر آخر دیکھنا ہاں دا یو قسم علم ذکر کو بالذات چدا دا اللہ پل ذاتی علم دے چار سوک و تمعلوم دی سشیت نپٹ پنانشت دے اس دویم ذکر کی دا ملائکو حفاظت تھا چل اللہ ویدہ حفاظت پہ ہم کردے چتا اس طرح ملائک مقرر کردی دی زمان پل علم پتا سو باندشتا او بل زستا سو دا ملائکو پو ذریعہ باندے حفاظت کوم کنا سمرز بردس حفاظت تے خواہ یو تن مستاسو دا سنشتا چی ملائک ورسر نہیں خواہ او بیا یو نا چی یو تن سر سمر ملائکی دے بسنگ نخدے نخلاص کیا ودا سکارو کی چگنے اللہ تن نہیں خبر لہو معقبات من بین یدی و من خلفی یو معنی دا خاص دا اللہ دا پارا ملائک دی جخت جخت و معقبات تا سر دی کنا من بین یدیہم دا ہر بندنا مخطا و من خلفی و دا ہر بندنا رستو دین دا دی چی لہو زمیر بندت راجیشی لہو دا دی بندت پار معقبات ملائک دی دا پسی نمبر پا نمبر مانا دا معقبات نمبر پا نمبر دکا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام علیہ تعاقبونا یتعاقبون فیکم الملائکۃ باللیل والنہار تاسو باندې دا اللہ ملائک شپا ورځ پیری کوي چوکیداری کوي دروازے آ تر مازیګر پوری نو هغه لاړ شي نو بیا د شپې هغه راشي د شپې هغه بیا تر سهاره پوری نو هغه لاړ شي نو بیا دروازے هغه راشي یتعاقبون نمبر پہ نمبر باندې معاقبات دي من بین یدیه و من خلفه ردی بندن چاپی ردی مخ کے عرس تو خواہ مخ کے عرس تو ذکر ہوئے چی بخی طرف ہو بگست طرف ہو نور دی کنا علی کن کی اگا سیٹ خواہی نہیں ولی رہے دا نور دے حفاظت دا پار چین دا مخ کے عرس توی کنا خواہ من بین یدی و من خلفی دا دی سکی دی بندہ سرا یحفظونہو در دے حفاظت کئی دے دا ڈورو مصیبتوں دا تکلیفوں نہ ساتی دا ڈیرو اشیاء دا ضرر نے بچ کے او ساتی ہے ذکر آگلیو حضرت کعب ویلو کعب الاحبار چلولا ان اللہ وکل بکم ملائکتن کا اللہ پتا سو ملائک نوے مقرر کرے یزبون فی مطعمکم و مشربکم و عوراتکم چہری ستا سو حفاظت کی دا خوراک پوخ کے دا سکلو پوخ کے او دا سی دا پردی پوخ کے کچرے دان نوے کنا لتخطفکم الجنو دی پیریانو بتاو سرا چل کرو چاڑو خوام پز مکنو لگے دلی دی خو یو وقت تا اس کنو گوری خدا خو اللہ ملیک مقرر کری دن دین نشیرانی دے کے دے لتخطفکم الجنو خواہ شیطان اگر کل انسان پریدی داول اللہ حفاظت کرے من خلفہ مخ کی اور رستو تا حفاظت تا پارا ملیک اگر تا حفاظو ویلش انعام کی تیرشیو من امر اللہ دا ذکا چل اللہ و تا حکم کرے چزما بندیان ساتے من اجلیہ دا اجل امر اللہ ذکر اللہ و طویلی چھ حفاظت ایک وین دید اگر حفاظت کی دیو مسئلہ دی مقرر گوڑے اللہ مقرر کری دا سنو دے انسان پر حفاظت باندے روایت کرا دی ابو مجلس ہوئی چھو سڑے را رہے حضرت علی تا او توی چی علی زان ساتا لمراد قبیلی خلق دی نپری دی گوڑے آو ما تو ایزان ساتا بولی یریدو نکا اغیطا پس گردی اپریدی دینا حضرت علیو خاندل اوتیوین نما کل رجل ملکینی یحفظانی ما لم يقدر. اگور ہر بند سر اللہ دو ملائک مقرر کری دی دو بھئی اغدا سے ہوئے نو دو خواہ کرام الکاتبین دی کنا ادو نور دی دے دے حفاظت پار مقرر کری دی سو پوری کہ اللہ تنی منظور کنا بندہ تو سوکھ سے نشی وے لے ابھی ایوتا ہوئی چکور دا نیٹا نا دا نیٹا دا یو قلا دا چی سڑے پا کرا بندے ان الاجل حسن حسین دا نیٹا خو یو قلا دا چی سڑے پا کرا بندے تب قلا کی بندتا تو سوکھ سوی لیشی پھر مراد قبیلی خلق توائے چی زان لکار مار کئی ما پس نگر دی تک ما پس نشی ویلی چی سو دا اللہ طرف ننی منظورا اچھی منظور شی نو بیا غیت اجت نشتا دل دا گدا سوالو کا نخا چی گورا ملائک مقرر دی حفاظت کی نو چی حفاظت کی نو دا اولی کل کل انسان تا دا سی صدمہ رسی او دا سی حادثہ پی خشی یا مر شی یا کمر نشی نو مرگ تا نزدی شی کا نا ٹول چک چک شی دا اولی دا سی کی چک چک شی اللہ جواب کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شکا چل نہ بدلی حالت یو قوم اللہ حفاظت کی پکلو ملائک سرا چری دے انسان نہ لری کی ہاں حتی یغیر ما بانفسهم دا خدا انسان پخپل رخپل بد قسمت ہے بدولے کو جبان دی اخپل حفاظت ختم کینو دا خودی ختمی اللہ نے کہی دا سے اگر پخپل حفاظت کے فرق نہ راولی خودی گناہو نکینو چی گناہو نکینو حدیث کے راضی چکلے او بندہ گناہ کی ناغ ملیک پوزونی سی او لوشی اپلا دا بدبوئی نہ تنگ شی کنا زکا سوک چی گناہ کینو بدبوئی تی نزی واغی پی کوئی گناہی تی نلوری شی نو چلوری شی نو بس بیا کار سو اثر ہو شو ارے خو ندی دی موار ارے حفاظت کوئی اللہ خپل حال نہ بدلی دے چاہا حتی یغیرو ما بین فسہم بیرتکاب المعاسوی چلی گناہو نہ شورو کی شورو کی ملیک جنہ دڑی تشی فیتنحا عن ملائکتو لنت نریحی ملیک تنا پلشی ذکر جڑی ربت بوئی والا وردی نو بس ہر سچی و سرو شو نو خواہ دا دغا وجی وَإِذَا عَرَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوًا اولی استعدامت لب دے چی دا اللہ فیصلہ بو پس کی گی کل چی اللہ ارادو کی دیو قوم پا حق کی دا عذاب و فلا مرد دلہ بیا غنشی واپس کے دے نی نور سو کو واپس کو لشی انی اللہ واپس کی وما لهم من دونه من وال نشتے خلق لرا بغیر دا اللہ نا سوک حفاظت کون کے بل والی ہو نشتا سستا حفاظت ہو کی نبی علیہ السلام نے تپوس چھو اگا وقت کی چی انہ لکو وفینا الصالحون ولی پمونگو وعذاب راضی امون کے بنیکان نیکان خلقی پاکان خلق بھئی پمونگو سنگا عذاب راضی نبی علیہ السلام نام اذا کثر الخبص او راضی و کل چی خبص زیاد چی کل چی گناہون زیاد چی نبی اب عذاب راضی کا نخوا دا ہو عذاب من آئی سو پوری چی بندل کٹی پابندی و کانٹرولی کا نا هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا دلیل عقلی اللہ غزات تے چی خیتا ستا دا بریخنا او بجلی پاسمان کی دی کی صفح دی خوفن دا چا دا پار یر پیدا شی و تمان او دا چا دا پار امید پیدا شی خوفن دا یا دا انسانانو پا لحاظ سر تقسیم دی چی سوک پا سفری بہاری نو آغا یری گی زکر انتظام ور سر نہیں کنا اجسو پکلی کی ناغی ہوئی یرا اللہ بارانو کی رحمت و تمان اگی تمہ پیدا شی فیو پلک کے دو خبر اللہ ذکر کرے چې ګوره یو برق دی اب هغې کې څوک ویری یا څوک امید کی د رحمت د الله خوف و تمان. وينشئ السحاب الثقال اوچت کی اللہ وریزی درنی پتہ نہیں چیز کم سے ناراضی. وينشئ روچتی کی اللہ وریزی درنی سمر اندازہ بوئی پک درنی بنی چاہو بزم کا تریشی نبی زینی عمل کو نروانی رچدا پتی وریزی کی ناری و سمر بوجی. ويسبح الرعد بحمده اگورا سناوائی و تسبیح وائی اگر رعد ملائک فحمد دا اللہ سرا دا تاسوی چی آواز ہو رہے ہیں دا اگر سناوائی کا نفع والملائکت من خیفته اور طول ملائک سناوائی دا یری دا اللہ نا طول دا اللہ نا یری کی دا داغی عجز بیان کو او دا سی یری کی حدیث کرا دی ابن عباس سے ہوئی ملائک ورے دا سندک استازو پشانتی ندی چھ خدای خیر زدیر یری گوا نا دا غیر رب الشانتی دا اغیوین الملائک تخائفون من اللہ لیسا کا خوف ابن آدم لا یارف واحدهم من علی یمینه ومن علی ساره اغیر چوی دا اللہ پہ عبادت کی اولادی صفیہ جوڑ کری نو ہر یو دین نی خبر چ دماغی طرف کا سوک دے دماغی طرف کا سوک دے بولی اگی دی تن سمی گی دا اللہ دے یاری نا اللہ وی ستاسو نا خود دیر یاری گی دا کتاسو خود سب کہلو دری گی چ مخ کیوں گو رہے چ سوک دے چ دماغ سر دو دری دو خونشتے کنشتا کنی نو بیاتی نا روزے کنا دا ستاسو یرا دا اللہ نا اگر دمر یریگی چی دی پلا پلا سکن پی جنی خولا دنکا والملائکت من خیفتی ویرسل السوائقا او اللہ را لازلی اور علیگی تندرنا سوائقا او سوائق دے جمعنا تندر را خلاسی دیکی سمت لبی دیکی دامت لبی چو یری دا بندیان او پیریان چکر یوری گے زماد عذاب نام فیسیو بہا من یشاؤں ارسی دغا تندر آچا تا چدہ اللہ رادئی اچا تا نرسی نو تندر رازی فاکسر چرتا پا غرونو پا ونو پا زنگلو کی پریوزی اڈیر کم چرتا دا سی چی انسانان پی حلاکشی دا اللہ یری مخلوق کنا خا زمان قدرت نمانے بیداری یہ کنا ویلو دی کی تنبیحات تھی کا نا دی سر غفلت لری کی گی بیاد انسان نا خوب تنو تختی وینا تنو تختی رنگ تک زیڑی چکل دا حال شروع شی تندر را شی زلزل را شی بیدار شی کا نا نبی علیہ السلام ویلو چی برے تندر چی راضی کا نا نچری با پاغا بند باندے نرازی چی آغا دا اللہ ذکر کئیم ذاکر بندہ چی فغمائن تندر نرازی ذکا بور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی اذا سمیع سو سرع دی کل چی اوسرے دو اسمان درعد آواز واوری دی دی داوی چی سبحان اللذی یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته دا دیو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده چدا اوئی کنا نوی دے با در رعد نبچ کی گی دبان دے با تردن نپریوزی اوئی کپریوتو نفعلی دیتو نبی علیہ السلام چی دیت بے زور کوما یعنی دے دے شرط او تاکید دے پاروی لوڈی رو نو ذاکر باندی دا اللہ دا عذابون نرازی چاہدی ہم ذکر کی جو سبحان اللہ الحمدللہ اور پاغدی دا سیافت راشی دا اسمان نا دا وہ چی غافل ہی کنا اور سنگا غافل ہی وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اگورا دی دمرا نہیں اری گی ندا اللہ دا دی تندرنا ندا اللہ دا دی رعدنا ندا اللہ دا نور و عذابنونا چی دی جگڑی کی دا اللہ پر توحید کی بڑا گرڑی گی آسمان عدل تدی پدی جگڑی خا اللہ پر توحید کی جگڑی کی وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال اور اللہ دیر سخت قوت والدے محال قوت تو یہ مانا دا حضویم شدید المحال دیر سخت نیون کے لکن ان اخذہ علیم شدید نیول دا اللہ دیر سخت دی دا اللہ رب العزت دا مخلوق حال بیان کو چی برا پاسمانوں کی سمرد حلاکت اسباب دی کتن در دے کتوفان دے کسیلاب دے دبر ان عذابون دی زورندو ادی دل تا بزوکا باندے کو دی جگڑا کی دی چوی ننا زولی بمانے ہوئی داوی تا بلی لارتا اوڑے دلے جگڑی کی برا نگوری چیسن چی تندر را باندے راش لہو دعوت الحق دی اللہ لرا بلنا لائق دام بلنا لازم دام بل چا تبا آواز نکے لازم دے واجب دی چا اللہ تبا آواز کے لہو دعوت الحق دا مانا لہو خبر مقدم دے مانا ہے دادا چے اگا دعوت چرے تا حق دعوت ویلشی ناکم یو دے لہو چاگا اللہ تی کنا اگا آواز چرے تا دا حق آواز ویلشی ناسی اگا آگئی چی لہو اللہ دا پاری کنا او چی دا غیر اللہ دا پاری نو اگا حق ندے چر وقت خلق ہوئی کنا وی دا حق آواز و دا حق آواز وی دا حق آواز ست ہوئی دا چتوئی چی یا اللہ دا دا حق آواز دا نو تا تی دا حق آواز کیا بیا دا خلین بل چا تا آواز کیجی کنا آخو دا حق آواز نو آخو دا باطل آواز دے نمانا دعوة لہو دعوت الحق ابن عباس سے بوئی اگر دعوت الحق سشے دے اگر دا کلمہ دا چلا الہ الا اللہ دعوت الحق تا اگر دعوت تے چا انبیاء اکڑے و خلقتا دیتا دا حق دعوت ویلشی دا بصرف دا اللہ دا پاری والذین ادعون من دونی اگر کسان تی آوازون کی بغیر دا اللہ نبل چاہتا چرے تو باطل دعوت ویلشی دنیا کے دو دعوت دی کنا یو دعوت باطل دے او یو دعوت الحق دے جگا پر رکھے دن دات کی آوازوں نہ اور کنا دات الباطل دے چار سو کے وہ سر یاد کرو کیا رسول اللہ وی کیا حبیب اللہ وی کیا علی وی کیا غوثیہ وی دات الباطل دعوت نو او چیا اللہ ہی دا دعوت الحق دے نو اگر کسان چیری آوازو نکی بغیر دا اللہ نبل چاہتا لا استجیبون لهم بشین قبولتیا نشی کول دی لرا دا حس چی بشین سوانا کدی تی نسغواری ناغاجتی نشی پورا کولی چی مال مال راکا مال اولاد راکا لا استجیبون لهم بشین نشی ور کولی ولی او کدی لڑشی جدو تو سلام کو بچے السلام علیکم لا استجیبون لهم بشین اگی والا جواب نشور کو لچے والیکم السلام دہیت سی جواب کا نفع کدی تین احفل صحت غاری چی صحت غار مرض ران اللہ ری کی مصیبت ران اللہ ری کی غم دے پزر باندے داران اللہ ری کی نو لا استجیبون لهم بشین اسے لگی آگے اگی دی خبرو تپرات دی اللہ یہ مثال سنگ دے دو پر گچ مثال سر واضح ہشی کلی چا بوئی چی کار کلی خدور بچر تا بڑا دا واوڑی کنا اللہ وی نا الا کباسط کفیہ الی الماء ددی سڑی مثال خدا سے دے لکیو سڑے دے چلا سنے او دکڑی دی دوارا اوبو تا اوبو کم دے دی یا کتا کوئی کی دی ادے پغارا ناس دے اللہ سنے او دکڑی دی یا سین آغا دے چرتا سمندر تا ادے دل تناس تے لسنے اگ دکڑی دی چا دیر تگے ماں دیر تگے ماں رو جدا لیب لغفا ہو وی زگور نشم در